अच्छा ब्रह्म सूत्र का विषय हो गया जीव ब्रह्म और ऐक्यम, और इसका प्रयोजन हो गया मोक्ष। मोक्ष का अर्थ बंध निवृत्ति, बंध निवृत्ति हो गया प्रयोजन, और जीव ब्रह्मण और ऐक्य हो गया विषय। जीव ब्रह्मण और ऐक्य अर्थात जीव ब्रह्मण और भेद अभाव। जीव और ब्रह्म में भेद किंतु प्रातीतिक है, प्रत्यक्ष से दिख रहा है, प्रत्यक्ष से दिख रहा है भेद। और शास्त्र कहता है कि ये भेद यहाँ नहीं है, और प्रत्यक्ष से बंध का अनुभव हो रहा है, और शास्त्र कहता है कि बंध नहीं है। तो प्रत्यक्ष से दिखने वाला जीव ब्रह्मण और भेद और बंध, ये दोनों अगर आरोपित कल्पित अध्यस्त नहीं होगा, अर्थात कल्पित नहीं होकर के अगर ये दोनों वास्तविक हो जाएगा, तो फिर जीव ब्रह्मण और भेद वास्तव और बंध भी वास्तव, तो फिर ग्रंथ का विषय और प्रयोजन बनेगा नहीं। तो ग्रंथ का विषय प्रयोजन बनने के लिए ये प्रमाण करना पड़ेगा कि जीव ब्रह्म का जो भेद है वो अध्यस्त है, और बंध जो है वो भी अध्यस्त है। इसलिए अध्यास का सिद्धि होना चाहिए, अध्यास का सिद्धि नहीं होगा तो ग्रंथ का विषय प्रयोजन ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए अध्यास का सिद्धि किया जा रहा है। पूर्व पक्ष यहाँ कहा अध्यास होने के लिए एक अध्यस्त होगा और एक अधिष्ठान होगा। अधिष्ठान जो होगा वो इंद्रिय ग्राह्य होना चाहिए और सावयव होना चाहिए, जैसे सुक्ति। सुक्ति में रजत अध्यास होने का समय में सुक्ति सावयव भी है और इंद्रिय ग्राह्य भी है, और यहाँ आत्मा में अहंकार का अध्यास हो रहा है। ये जो अधिष्ठान हो गया आत्मा, ये ना इंद्रिय ग्राह्य है ना सावयव है, तो होने से ये अधिष्ठान बनेगा नहीं। आत्मा अगर अधिष्ठान बनेगा नहीं तो फिर अहंकार का अध्यास कैसे होगा, तो यहाँ वास्तविक अध्यास है ही नहीं, ये भेद वास्तव है। तो अध्यास बोल करके पदार्थ है नहीं, तो ये पूर्व पक्षी का मत हुआ। सिद्धांति कहना आरम्भ किया तथापि इति, इसका ऊपर पंक्ति तथा ही, तो सिद्धांती यहाँ से कह रहे हैं तथा ही किम अध्यासस्य, पूर्व पक्ष का अध्यास नहीं है, अध्यासस्य नास्तित्वम, अध्यासस्य नास्तित्वम ये सिद्धांती कह रहे हैं ना, पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो सिद्धांती कह रहा है कि आप जो अध्यास का नास्तित्व कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं, क्या अध्यासस्य अयुक्तत्वात् नास्तित्वम, अर्थात तो अध्यास युक्ति युक्त नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए अध्यास नहीं है कहते हैं। अथवा अध्यास अगर होता तो अध्यास का भान होना चाहिए, अभानात् वा अध्यास से नास्तित्व, क्योंकि कोई पदार्थ होने में क्या प्रमाण है, कहेंगे ज्ञान विषयत्व बने, ज्ञान ही कोई भी वस्तु में प्रमाण है। अगर ज्ञान नहीं होता है तो फिर अध्यास क्यों होगा, अध्यास में कोई प्रमाण नहीं है, ये द्वितीय। तृतीय विकल्प हुआ अध्यास का कोई कारण नहीं है, कारणाभावाद वा, अध्यास नहीं होने का तीन विकल्प किया सिद्धांति। अयुक्त है अर्थात तो तर्कसंगत नहीं है इसलिए अध्यास नहीं हो पाएगा, भान नहीं हो रहा है इसलिए अध्यास नहीं हो पाएगा, अथवा कारण नहीं है, अध्यास होने के लिए कोई कारण नहीं है। ये तीनों कारण से मतलब तीनों विकल्प सिद्धांति देता है। आद्य इष्ट, आद्य क्या है, अयुक्तत्व, यहाँ अध्यास अयुक्त इसलिए नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता है कि इष्ट अर्थात ये बात ठीक है, अध्यास युक्ति युक्त नहीं है अर्थात तर्क संगत नहीं है। तो सिद्धांत कहना आरम्भ किया मूल ग्रंथ में तथापि, जहाँ तथापि आएगा कुछ कह करके आगे कहते हैं तथापि, तथापि का पूर्व जो कथन रहेगा ये अर्थात तो अनुपपन्न, ये होना नहीं चाहिए फिर भी, तो इसलिए कहते हैं टीकाकार एतद अनुरोधात आदौ यद्यपि इति पठितव्यम, आदि में यद्यपि ये भी कहना चाहिए था। किंतु यहाँ पहले में तो युष्मद अस्मद युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर यो और विषय विषय ने कहा, तो उसका पहले यद्यपि कहना चाहिए था। अच्छा, अध्यासस्य असंग स्वप्रकाश आत्मनि अयुक्तत्वम अलंकार इति भावः। अध्यास नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? असंग स्वप्रकाश आत्मा है, आत्मा असंग है, जो असंग है उसमें अध्यास कैसा होगा। और दूसरा चीज है कि अध्यास का जो अधिष्ठान होता है वो अधिष्ठान स्वरूपेण भान नहीं होता है। सुक्ति अगर स्वरूपेण स्वरूपेण अर्थात सुक्तित्वेन, सुक्ति अगर सुक्तित्वेन भान होगा तो वहां भी रजत का अध्यास हो जाएगा, नहीं होगा। इसी प्रकार की यहाँ जो अधिष्ठान है अहंकार का अध्यास किस में हो रहा है? आत्मा स्वप्रकाश है, जो स्वप्रकाश है उसका भान नहीं होने का कोई कारण नहीं है। सुक्ति भान नहीं होता है क्योंकि वह अंधकार इत्यादि अथवा कुछ उसमें व्यवधान इत्यादि, व्यवधान तो नहीं है मतलब कुछ उसमें उसका गुण कुछ प्रकट नहीं हो रहा है, किंतु आत्मा तो स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश होने से उसमें उसका प्रकाश स्वतः हो जाएगा तो उस विषय का अज्ञान नहीं रहेगा, तो उसमें अध्यास नहीं होना चाहिए। अध्यासस्य असंग स्वप्रकाश आत्मनि अयुक्तत्वम्, असंग स्वप्रकाश आत्मा में ये अध्यास अयुक्त है, होना नहीं चाहिए। कहते हैं अलंकार अर्थात ये कोई दोष नहीं है, ये तो वास्तविक ये गुण है अर्थात ये तो अलंकार है, ये दोष नहीं है इति भाव। अर्थात सिद्धांत ये प्रथम पक्ष को ग्रहण कर लिया तो ये होना नहीं चाहिए। यही होता है कि मिथ्या का लक्षण होना नहीं चाहिए फिर भी है। यदसद भाषमान तत् मिथ्या स्वप्न गजाधिपत, ऐसे पंचदशीकार कहते हैं, जो नहीं होना चाहिए तो फिर भी वो दिखता है, वो उसी को मिथ्या कहते हैं। न द्वितीय, द्वितीय विकल्प क्या था? अभाना। तो ये द्वितीय विकल्प नहीं है, क्यों? मूल में कहते हैं तथापि, अर्थात तो होना नहीं चाहिए फिर भी, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोर् धर्मधर्मिणोर् मिथ्याज्ञान निमित्तः सत्यान्विते मिथुनीकृत्य अहम् इदम् मम इदम् इति नैसर्गिको अयं लोकव्यवहारः। यहाँ तक ये पंक्ति। तथापि नहीं होना चाहिए, तथापि अन्योन्योस्मिन् अन्यस्मिन् अन्यस्मिन् अर्थात इसका अध्यास उसमें, उसका अध्यास इसमें, अन्योन्योस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्य अन्य में अन्य अन्य अन्य अन्य रूप को अर्थात लौह और बनी, अन्यस्मिन् अन्यात्मकता अर्थात लौहे बन्यात्मकता और बन्हो लौहात्मकता, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता। तो ये हो गया अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता। ये धर्मी का अध्यास हुआ ना धर्म का अध्यास हुआ? अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता अर्थात लोहा में बन्नी का, बन्नी में लोहा का, ये धर्मी का अथवा धर्म का? धर्मी का। आगे कहते हैं अन्योन्य धर्मांश, तो बन्नी का क्या धर्म है? उष्णत्व। और लोह का वर्तुलत्व। तो ये धर्म का भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य धर्मांश, इतर इतर में अन्योन्य रूप को और अन्योन्य धर्म को भी अध्यस्य। ऐसा क्यों करता है? कहते हैं इतर इतर अविवेकेन विचिर पृथककरण, तो दोनों को पृथक नहीं कर पाने से अविवेकेन अत्यंत विविक्त यो हो धर्म धर्मिणोर, अत्यंत विविक्त अर्थात दोनों परस्पर में अत्यंत भिन्न है, अत्यंत विविक्त होने पर भी धर्म धर्मिणोर, अत्यंत अगर विविक्त है, अत्यंत विविक्त शब्द क्यों कहते हैं? टीका में उसको स्पष्ट करते हैं, जहां दोनों अत्यंत विविक्त नहीं है, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, वहाँ अध्यास नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं सुप्ति और रजत, ये दोनों अत्यंत विविक्त हैं, और रज्जु और सर्प दोनों अत्यंत विविक्त हैं। जहाँ अत्यंत विविक्त नहीं है, जैसे कहेंगे कपाल और घट, ये दोनों अत्यंत विविक्त नहीं है, इसलिए यहाँ अध्यस्त नहीं कहा जाएगा। तो अध्यस्त वही कहते हैं जहाँ अत्यंत विविक्त होता है। इसी प्रकार की यहाँ आत्मा और अहंकार, ये दोनों अत्यंत विविक्त है, तो होने पर भी धर्म धर्मिण फिर क्यों हो जाता है ये अध्यास? कहते हैं मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या च तद अज्ञानम च इति मिथ्या ज्ञानम। यहाँ मिथ्या और ज्ञान नहीं है, मिथ्या च तद अज्ञानम च, अज्ञान ही मिथ्या है। जो अज्ञान है वो मिथ्या है, वही मिथ्या ज्ञान ही निमित्त है, बहुव्रीहि है। मिथ्या ज्ञानम निमित्तम यस्य अध्यासस्य स अध्यास मिथ्या ज्ञान निमित्त, अज्ञान होने पर ही, और अज्ञान मिथ्या है। सदृश आदि तो चाहिए, यहाँ भी सादृश्य पूर्व पृष्ठ में कह दिया था। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त, तो मिथ्या ज्ञान होने पर, अज्ञान होने पर क्या करता है? सत्या नृत्य मिथुनी कृत्य, एक सत्य और एक अनृत, आत्मा और अहंकार, ये दोनों में सत्य कौन है और अहंकार अनृत, ये दोनों को मिथुनी कृत्य, मिथुनी कृत्य अर्थात परस्पर में संबंध करवा करके मिथुनी कृत्य। अभी अध्यास होता है किस प्रकार? अहम इदम, जब अहम इदम कहता है, इदम शब्द से किसको ले रहा है? अहम इदम देह, अहम इदम कहता है, और मम इदम कहता है कि मम चक्षु न स्पष्टम पश्यति, तो मम इदम कहने से चक्षु, तो ये भी अध्यास है, क्योंकि मम मैं असंग स्व प्रकाश रूप हूँ, मम कुछ हो ही नहीं पाएगा, फिर भी मम चक्षु कहता है। मम इदम इति नैसर्गिक अयम लोक व्यवहार, नैसर्गिक, नैसर्गिक सर्ग अर्थात सृष्टि, जिसका सृष्टि नहीं है तो उसको कहा जाएगा नैसर्गिक, तो नैसर्गिक अर्थात जिसका सृष्टि नहीं है उसको अनादि कहा जाता है, अर्थात अनादि अयम लोक व्यवहार, लोक व्यवहार अर्थात लोक से व्यवहार इति लोक व्यवहार, लोक शब्द से लोक्यते अहम मनुष्य इति ज्ञायते, इसको कहा जाता है लोक, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार की मैं मनुष्य हूँ, इसी प्रकार की हो गया अर्थाध्यास। आत्मा और मनुष्य ये दोनों का, मनुष्य तो शरीर में है, शरीर और आत्मा ये दोनों का बीच में जो अध्यास हो रहा है ये हो गया अर्थाध्यास, और ये जो अर्थाध्यास हुआ इसको लोक शब्द से कहा गया, ठीक है, हम इसको बताएंगे। और तस्य व्यवहार, अर्थाध्यास का व्यवहार, अर्थाध्यास का व्यवहार क्या है? हमको इसी प्रकार ज्ञान भी होता है, तो व्यवहार शब्द का अर्थ ज्ञानाध्यास, अर्थात अर्थाध्यास से ज्ञानाध्यास, जो अर्थ का अध्यास हो रहा है, रज्जु में जो सर्प दिख रहा है वो सर्प का ज्ञान हो रहा है, तो वही हो गया व्यवहार। व्यवहार चार प्रकार के होता है, अभिज्ञा, अभिज्ञा प्रथम हो गया, अभिज्ञा अर्थात ज्ञान, दूसरा अभिवदन कथन, ये भी एक व्यवहार है, तीसरा अनुपादान, चतुर्थ अर्थ क्रियाकारित्व, ये चार प्रकार के व्यवहार होता है। तो यहाँ व्यवहार शब्द से ज्ञानाध्यास अर्थात अभिज्ञान रूपक ये व्यवहार, अर्थात उसको इसी प्रकार ज्ञान हो रहा है, तो मैं मनुष्य हूँ इसी प्रकार की अर्थाध्यास होता है, और मैं मनुष्य इस प्रकार के ज्ञान भी होता है, इसको व्यवहार शब्द से ज्ञानाध्यास को यहाँ व्यवहार शब्द से कहा गया, लोक शब्द से अर्थाध्यास, व्यवहार शब्द से ज्ञानाध्यास, लोकस्य व्यवहार अर्थाध्यास से व्यवहार, अर्थात अर्थाध्यास से ज्ञानम भवति। और ये कब से होता है? अनादिकाल से। अनादि के लिए क्या शब्द कहा? नैसर्गिक, अर्थात इसका कोई सर्ग सृष्टि नहीं है, अनादिकाल से ये व्यवहार इस प्रकार की चलता है। टीका में अच्छा, न द्वितीय इति आह अयम इति प्रतीक था वहां से, अयम इति अज्ञ कर्ता मनुष्यो अहम इति प्रत्यक्ष अनुभवात्, अहम अज्ञ, अहम कर्ता, अहम मनुष्य, तो तीनों शब्दों को मिला करके अहम के साथ एक ही बार अन्वय दे दिया, अज्ञ कर्ता मनुष्य अहम इति। प्रत्यक्ष अनुभवात, ये प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभवात अध्यासस्य अभानम असिद्धम। तो द्वितीय विकल्प था अध्यास भान नहीं हो रहा इसलिए अध्यास नहीं है, सिद्धांत कहता है कि अध्यासस्य अभानम असिद्धम, अध्यास का भान नहीं हो रहा है ये बात नहीं, अध्यास का भान हो रहा है, क्योंकि जब भी अहम अज्ञ कहता है ये तो अज्ञान को मान करके, अज्ञान को विशेषण बना करके आत्मा में कहता है अहम अज्ञ, और अहम करता कर्तृत्व को अध्यास, अहम मनुष्य शरीर के साथ आध्यात्म अध्यास हुआ। अच्छा तो आगे शंका करण, शंका पूर्व पक्षी करता है, सिद्धांति उसका उत्तर देता है, नच नच सिद्धांति कहेगा, पूर्व पक्षी कहेगा इदम प्रत्यक्षम कर्तृत्वादौ प्रमा, सिद्धांति कहता है कि नच वाच्यम, पूर्व पक्षी का वाक्य कितना हुआ प्रमा, क्योंकि सिद्धांत कहे कि प्रत्यक्ष होता है अहम अज्ञ अहम कर्ता, तो पूर्व पक्षी कहता है कि जो अहम कर्ता ये जो कर्तृत्व का प्रत्यक्ष हो रहा है ये प्रमा है, सिद्धांत कह दिया अध्यास है, पूर्व पक्षी कहता है कि प्रमा है, सिद्धांत कहता है कि नच इदम प्रमा, ये प्रमा नहीं है। अपौरुषेयतया निर्दोषेण उपक्रमादि लिंग अवधृत तात्पर्येण च तत्वमस्यादि वाक्येन अकर्तृत्वं ब्रह्मत्व बोधनेन अस्य ब्रह्मत्व निश्चयात्। अस्य ब्रह्मत्व निश्चयात्, अस्य अर्थात कर्तृत्वादि ज्ञानस्य, कर्तृत्वादि अनुभवस्य, जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कर्तृत्व, अस्य ब्रह्मत्व निश्चयात्, अस्य अर्थात ये जो कर्तृत्वस्य अहम कर्ता मनुष्य, अज्ञ कर्ता मनुष्य अहम, इस प्रकार की जो अनुभव हुआ ये भ्रम है, ये वाक्य का मुख्य अंश हो गया। अस्य भ्रमत्व निश्चयात्, अस्य कहने से अज्ञ कर्ता मनुष्य अहम, इस अंश को लिया जाएगा। तो ये भ्रम क्यों है उसके लिए दो हेतु दिया, अज्ञ कर्ता मनुष्य अहम, इसी को ही अस्य शब्द से कहा गया, क्योंकि आगे दिया ना अज्ञ कर्ता मनुष्य अहम इति प्रत्यक्ष अनुभव, वास्तविक ये प्रत्यक्ष अनुभव को अस्य शब्द से लीजिए, अज्ञ कर्ता मनुष्य अहम इति प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभवात दिया, ये जो प्रत्यक्ष अनुभव इसी को अस्य शब्द से लेकर के अस्य भ्रमत्व निश्चयात्, ये भ्रम है, ये जो अनुभव हो रहा है ये अर्थात पूर्व पक्षी कह दिया प्रमा है, सिद्धांत कहते हैं कि भ्रम है, ये भ्रम क्यों है तो उसको लिए दो हेतु दिया सिद्धांत, क्योंकि उसका पूर्व में दिया तत्वमस्यादि वाक्येन अकर्तृत्व ब्रह्मत्व बोधनेन, तत्वमस्यादि वाक्य ये प्रकरण का आरंभ हुआ सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, तो जो सत कह करके प्रकरण आरंभ किया गया है उसी को आगे कहते हैं तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि स्वतकेतो, तो जिसको सत शब्द से कहा गया उसी को आत्मा शब्द से कहा गया, तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, आगे तत्सत्यम जो सत है वही सत्य है, और तत्त्वमसि अर्थात जो सत है वही तत् है और वही त्वम है, और ये जो सत पदार्थ है तत् पदार्थ है वो निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म का वाचक है, और वही त्वम होने से तत् और त्वम का समानाधिकरण के द्वारा जो त्वम पदार्थ है वो भी अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म है, ऐसे वो श्रुति में कहा गया तत्त्वमस्यादि वाक्येन अकर्तृत्व ब्रह्मत्व बोधनेन, हेतु दे दिया, इस हेतु से ब्रह्मत्व निश्चय हुआ अनुभव में, कौन सा अनुभव, अहम अज्ञ अहम कर्ता अहम मनुष्य, ये ब्रह्म निश्चय हुआ। अभी शंका करने वाला कहेगा अब जो प्रमाण दिए तत्त्वमस्यादि वाक्य के द्वारा ये त्वम पदार्थ में कर्तृत्व अकर्तृत्व और ब्रह्मत्व बोधन हुआ, ये तात्पर्य श्रुति का कैसे हुआ, इसके लिए फिर सिद्धांती दो प्रमाण देता है, श्रुति अपौरुषेय होने से निर्दोष है, ऐसा नहीं कि श्रुति का ये जो प्रमाण है तत्त्वमसि आदि वाक्य ये भ्रम हो जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि ये अपौरुषेय है। ठीक है, श्रुति अपौरुषेय है इसलिए दोष नहीं है, किंतु तत्त्वमसि आदि वाक्य में ऐक्य कथन में तात्पर्य नहीं है, अर्थवाद वाक्य इस प्रकार की माना जाएगा, उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांत कहते हैं उपक्रमादि लिंग अवधृत तात्पर्य। उपक्रमादि के द्वारा उपक्रमादि लिंग से तात्पर्य का अवधारण होता है, अर्थात जीवात्मन ब्रह्मात्मन और ऐक्य ये शास्त्र का तात्पर्य है, और ये उपक्रम इत्यादि के द्वारा अवधारण होता है। उपक्रमादि श्लोक क्या है, उपक्रमोपसंहारा बभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णये। उपक्रम उपसंहार तो ये दोनों एक होना चाहिए, अर्थात आरंभ में जो कहेंगे सद एव सौम्य इदम अग्र आसीद, सत का कथन हुआ, आगे उपसंहार करने के लिए कहते हैं कि तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, तो जिसके तत् सत कह करके आरंभ करते हैं उसी को कहते हैं वही आत्मा है वही तुम हो, तो उपक्रम उपसंहार ये दोनों समान होने से उपक्रम उपसंहार अभ्यास तत्त्वमसि नौ बार बीच में अभ्यास हुआ, उपक्रम उपसंहार अभ्यास। अपूर्वता, अपूर्वता अर्थात पूर्व से ज्ञात जो नहीं है उसी में सभी जा करके एक हो जाते हैं सुषुप्ति काल में, इसी प्रकार की सब कथन हुआ। तो षड्लिंग तात्पर्य जो षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंग से ये तात्पर्य का निश्चय होता है, जो जीव बोल करके अनुभव में आता है वही वास्तविक ब्रह्म है वो करता है। इसलिए जहाँ कर्तृत्व अज्ञ इत्यादि बोध होता है ये तो भ्रम ही है। पूर्व पक्षी कहेगा नच ज्येष्ठ प्रत्यक्ष विरोधात आगम ज्ञान से बाध। अभी आप श्रुति का उदाहरण दे दिए तत्त्वमसि आदि, और प्रत्यक्ष हो रहा है हम अल्पज्ञ है जीव है अल्प शक्तिमान है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से श्रुति का जहाँ विरोध होगा वहाँ प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमाण है, क्योंकि जब शक्ति ग्रहण होता है वो प्रत्यक्ष से शक्ति ग्रहण होता है, शब्द का शक्ति ग्रहण होने पर ही शब्द अर्थ का ज्ञापक होगा, और शक्ति ग्रहण प्रत्यक्ष से होता है इसलिए प्रत्यक्ष बलवान। दूसरा चीज है कि आगम जो आप शब्द सुनते हैं वो भी प्रत्यक्ष को आश्रय करता है, आप शब्द का श्रवण करते हैं ना ये प्रत्यक्ष होता है, शब्द का प्रत्यक्ष हुआ, तो अर्थ निश्चय के लिए भी आगम प्रत्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अर्थ के लिए शक्ति ज्ञान चाहिए, शक्ति ज्ञान प्रत्यक्ष से आता है, तो अर्थ निश्चय के लिए भी आगम प्रत्यक्ष के ऊपर निर्भर करेगा, और शब्द ग्रहण के लिए भी आगम प्रत्यक्ष के ऊपर निर्भर करेगा, श्रोत्रग्राह्य होगा। तो जो प्रत्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है आगम, वो आगम प्रत्यक्ष को कैसे बात करेगा, और प्रत्यक्ष से जीव ब्राह्मण और भेद ज्ञायते, तो इसलिए प्रत्यक्ष के द्वारा आगम बाद होना चाहिए, ऐसा कौन कहेगा, पूर्व पक्षी कहता है नच कह करके सिद्धांत कहता है ज्येष्ठ प्रत्यक्ष विरोधात आगम ज्ञान से बाधः, कौन कहा ये बात, पूर्व पक्षी कहा, सिद्धांत कहता है कि इति नच वाच्यम, अगर आप प्रत्यक्ष के द्वारा आगम का बाध कहेंगे अर्थात फिर देहात्म बाध प्रसंगा, क्योंकि प्रत्यक्ष तो देह होता है और अनुभव आता है कि अहम देह, इस प्रकार के होने से अभी देहात्म बाध चार्वाक मत जिसको कहते हैं, तो देह ही आत्मा है यही हो जाएगा, तो यहाँ पूर्व पक्षी कहेगा कि क्यों देहात्म बाध क्यों आ जाएगा, क्योंकि देह तो यह लोक में नाश हो जाएगा, हम कर्म करते हैं परलोक जाकर के फल भोग करने के लिए, इसलिए देहात्मवाद क्यों हो जाएगा, तो इस प्रकार की पूर्व पक्षी शंका करने से सिद्धांती उत्तर देता है मनुष्यो अहम इति प्रत्यक्ष विरोधेन, मनुष्य अहम इस प्रकार की प्रत्यक्ष होता है, आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष बलवान है प्रत्यक्ष अगर बलवान है मनुष्य अहम ये प्रत्यक्ष है, ये बलवान हो जाएगा। बलवान होने से अथ अयम शरीर, अयम प्रातिपदिक क्या है इदम, शरीर को इदम तुए न कहा गया, ये कहाँ कहा गया इत्यादि श्रुतिया श्रुति में, श्रुति में शरीर को इदम कहा गया। और प्रत्यक्ष से क्या अनुभव आता है शरीर को अहम, और प्रत्यक्ष और श्रुति दोनों का बीच में विवाद होने से पूर्व पक्षी किसको बलवान कहता है प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष से अनुभव आ रहा है अहम मनुष्य, तो ये प्रत्यक्ष प्रबल है बलवत प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने से अथ अयम शरीर अयम अथ अयम अशरीर। श्रुति कहता है कि अथ अयम, अच्छा अच्छा अथ अयम अशरीर, अयम अर्थात ये जो जीव है वास्तविक उसका स्वरूप ये अशरीर है, और आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता है अहम मनुष्य, मनुष्य अर्थात शरीर प्रत्यक्ष होता है अहम शरीर। श्रुति कहता है कि अयम अशरीर अथ अयम, अयम अर्थात आत्मा जो जीव का वास्तविक स्वरूप स्वरूप आत्मा ले जाएगा। श्रुति कहता है कि अथम अयम अशरीर, और प्रत्यक्ष होता है कि अहम शरीर, और प्रत्यक्ष के द्वारा श्रुति बाद हो जाएगा तो अहम शरीर यही सिद्ध हो जाएगा। तो ये इसलिए देहाद अन्य आत्मा असिद्धे, देह से अन्य आत्मा है ऐसे श्रुति कहता है, और श्रुति का बाद हो गया अर्थात देह ही आत्मा ही सिद्ध हो गया, तो इसलिए देहात्मवाद प्रसंग हो जाएगा। इसलिए ज्येष्ठ प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने से आगम का बाद ऐसा नहीं कह पाएंगे, कहेंगे तो देहात्मवाद प्रसंग होगा। तस्माद इदम रजतम इतिवत सामानाधिकरण्य प्रत्यक्ष से भ्रमत्व शंका कलंकित न आगमात प्राबल्यम इति आस्थेयम्। इदम रजतम ये भ्रम है, जहाँ सुक्ति में रजत दिखता है ये भ्रम है, इसी प्रकार की जहाँ अहम मनुष्य ये जो सामानाधिकरण्य प्रत्यक्ष हो रहा है ये भी भ्रमत्व रूपक शंका के द्वारा कलंकित है, ये भ्रम ही है, होने से न आगमात प्राबल्यम ये प्रत्यक्ष आगम से प्रबल नहीं होगा क्योंकि इसमें भ्रम है। अच्छा किंच सिद्धांति और विकल्प करता है क्योंकि पूर्व पक्षी कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्येष्ठ है, सिद्धांति कहते हैं कि प्रत्यक्ष में जो ज्येष्ठत्व आप कहते हैं ये ज्येष्ठत्व का क्या अर्थ है। किंच ज्येष्ठत्व पूर्वभावित्व व आगम ज्ञानम प्रति उपजीवत्व व, पहले होने से ज्येष्ठ कहेंगे अथवा आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्य, उपजीव्य आश्रय, आगम ज्ञान होने के लिए प्रत्यक्ष को आश्रय करता है इसलिए प्रत्यक्ष को ज्येष्ठ कहना पड़ेगा। दो विकल्प हुआ, प्रथम विकल्प क्या है पूर्वभावित्व अर्थात प्रत्यक्ष ज्येष्ठ क्यों है क्योंकि पूर्वभावी पहले होता है। दूसरा विकल्प हो गया प्रत्यक्ष ज्येष्ठ क्यों है आश्रय उपजीव्य अर्थात आश्रय, आगम ज्ञान के प्रति आश्रय है क्योंकि आगम ज्ञान शक्ति को अपेक्षा करेगा शब्द शक्ति को, तो ये शब्द शक्ति ये प्रत्यक्ष से ग्रहण होगा, और आगम ज्ञान भी शब्द का श्रोत्र ग्राह्यत्व को अपेक्षा करेगा ये वेग प्रत्यक्ष है, तो ये आश्रय होने से आगम ज्ञान से प्रत्यक्ष बलवान है। ये दो हेतु दिया मतलब दो विकल्प क्या सिद्धांत कहता है कि आद्ये न प्राबल्यम, अगर पहले होता है इसलिए प्रबल कहेंगे, ज्येष्ठ श्यापी रजत भ्रमस्य पश्चात भाविना सुक्ति ज्ञाने न बाध दर्शना, जहाँ रजत में ए सुक्ति में रजत का भ्रम होता है, भ्रम होता है तो पहले रजत ज्ञान हुआ ना पहले सुक्ति ज्ञान हुआ, सुक्ति ज्ञान पहले हो गया भ्रम नहीं हुआ, इदम देखा हम पूछते हैं रजत और सुक्ति रजत ज्ञान हुआ ये पूर्वभावी है रजत ज्ञान, तो आप कहेंगे कि जो पूर्वभावी है वो ज्येष्ठ होगा, तो यहाँ पूर्वभावी रजत ज्ञान किंतु वो पश्चात भावी हुआ सुक्ति ज्ञान उसके द्वारा बाद हो जाता है, तो इसलिए पूर्वभावी होने से ज्येष्ठ होगा बलवान होगा प्रामाणिक होगा ये नहीं होगा। ज्येष्ठ श्यापी रजत भ्रमस्य, रजत भ्रम ज्येष्ठ है होने पर भी पश्चात भावी सुप्ति ज्ञान उसके द्वारा बाद दर्शनात्, इसलिए ज्येष्ठत्वम का अर्थ पूर्व भावित्वम ये नहीं होगा। न द्वितीय अर्थात आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्य ये भी नहीं होगा। आगम ज्ञान उत्पत्तौ, आगम ज्ञान का उत्पत्ति, आगम ज्ञान होने के लिए प्रत्यक्षादि मूल वृद्ध व्यवहारे संगति ग्रह द्वारा, प्रत्यक्षादि मूल वृद्ध व्यवहार उससे बालक को संगति ग्रह होता है। संगति अर्थात शक्ति, शक्ति ग्रह होता है। शक्ति ग्रह का कार्य का क्या है? शक्ति ग्रह हो गया कोशाप्त वाक्य, कोशाप्त व्यवहार तस्य वाक्यस्य शेषात् सान्निध्यस्य सिद्ध पदस्य वृद्धाः। ये थोड़ा थोड़ा रटना है, रटने से क्या होता है बहिर्मुखता दूर होगा, क्योंकि जब रटेंगे तो यहाँ स्मरण रहेगा, स्मरण रहेगा तो मनो उसमें चलेगा। मन को नया स्थान अगर घूमने के लिए नहीं देंगे कहाँ घूमेगा? पुराना स्थान। पुराना सब क्या है? जो पुराना संस्कार है संसार का। इसलिए नया नया चीज ये रटना चाहिए, शास्त्रीय ये सब श्लोक रटना है, सूत्र रटना है, ये वाक्य रटना है, ये सब बार बार रटना है। एक बार रटने से भूल जाएंगे तो फिर मन छूट जाएगा, क्या भूल जाते हैं तो क्या रटेंगे, फिर रटेंगे तो 20 बार रटेंगे तो फिर धीरे धीरे स्मरण रहेगा, तभी फिर धीरे धीरे उसका लाभ आएगा। इसलिए क्या चीज शक्ति, शक्ति ज्ञान ये कारिका, ये जो तर्क संग्रह किताब का 161 पृष्ठ में है, किरणावली टीका में दिया है शक्ति ग्रह। अच्छा 134 ये जो चार टीका वाला तर्क संग्रह है ना, उसका 134 पृष्ठ में है। तो ये वृद्ध व्यवहार उससे शक्ति ग्रहण होता है, व्यवहार तस्य जो दिया है उसमें वो वृद्ध व्यवहार, ये वृद्ध व्यवहार प्रत्यक्ष आदि मूल, क्योंकि बाल देखता है तो प्रत्यक्ष से ही बाल देखता है, क्योंकि पिता उत्तम वृद्ध जो मध्यम वृद्ध को कहता है गाम आनय गाम बधान, बाल उसको देखता है तो प्रत्यक्ष से शक्ति ग्रहण होता है। और दूसरा शब्द उपलब्धि द्वारा, शब्द का जो उपलब्धि होती है प्रत्यक्ष है, श्रवण इंद्रिय से ग्रहण होता है। ये दोनों के चलते प्रत्यक्ष आदि व्यावहारिक प्रामाण्य से उपजीव्यत्वे भी, प्रत्यक्ष आदि व्यावहारिक प्रामाण्य को आश्रय करता है, क्योंकि जो शक्ति ग्रहण हुआ ये व्यावहारिक है और जो शब्द ग्रहण हुआ ये भी व्यावहारिक है। तो इसलिए प्रत्यक्ष का व्यावहारिक प्रामाण्य इसको आश्रय करता है आगम। प्रामाण्य दो प्रकार के होता है, एक होता है कि तत्वावेदक प्रमाण और एक होता है अतत्वावेदक प्रमाण। तत्व को आवेदन करेगा बताएगा वो प्रमाण, और दूसरा हो गया अतत्वावेदक प्रमाण। तत्व अर्थात पारमार्थिक, पारमार्थिक प्रमाण और अपारमार्थिक प्रमाण। अपारमार्थिक अर्थात व्यावहारिक प्रमाण, जैसे हम कहते हैं हम चक्षु से पर्वतों को देखा, ये व्यावहारिक प्रमाण है, नहीं कह पाएंगे कि पर्वत नहीं है। किंतु जब आगम वाक्य कहेगा नेह नानास्ति किंचन, तो फिर ये पर्वत ये सत्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने चक्षु से देखा, क्योंकि चक्षु से देखा तो ये व्यावहारिक प्रमाण हुआ है, ये तत्वावेद का प्रमाण नहीं है। तत्वावेद का प्रमाण तो वेदांत वाक्य है, वो तत्व का कथन करता है, वास्तविक तत्व का। वो तो अलग है, स्वतः प्रमाण अर्थात जब तक अर्थात ये वाक्य प्रमाण है नहीं है इसका निर्णय करने के लिए जब अन्य के ऊपर निर्भर करेंगे तब कहेंगे परतः प्रमाण। जैसे न्यायिक लोग कहते हैं जल देखा, ये जल को देखा, ये जल प्रामाणिक है नहीं है, हमको जो जल का अनुभव हुआ प्रमाण है नहीं है, हमको ज्ञान हुआ जल का, ये ज्ञान क्या प्रमाण है? तो कहेंगे कैसे पता चलेगा? वो जल पियेंगे तृषा निवृत्ति होगी तभी कहेंगे तद जल ज्ञान, जल ज्ञानम प्रमा। तो ये परत अर्थात तृषा निवृत्ति होने से प्रमा हुआ, वैदांति कहेगा नहीं नहीं जो ज्ञान हुआ ये प्रमा है, अगर बाद हो जाएगा तो फिर अप्रमा हो जाएगा। इसको कहते हैं स्वतः प्रमाण परत प्रमाण। यहाँ ये अलग बात है, ये व्यावहारिक प्रमाण और तत्वावेदक प्रमाण ये अलग है। तो प्रत्यक्ष में जो प्रामाण्य है वो व्यावहारिक प्रामाण्य है, और प्रत्यक्ष का व्यावहारिक प्रामाण्य को आगम आश्रय करता है, ये बात ठीक है। होने पर भी उपजीव्यत्व उपजीव्यत्व आश्रितत्व उसको आश्रय करने पर भी तात्विक प्रामाण्य से अनिरपेक्ष अनपेक्षितत्व, ये जो प्रत्यक्ष का तात्विक प्रामाण्य को ये अपेक्षा नहीं कर रहा है, आगम प्रत्यक्ष का तात्विक प्रामाण्य को अपेक्षा नहीं कर रहा है। तो प्रत्यक्ष में तात्विक प्रामाण्य को अपेक्षा नहीं कर रहा है किंतु प्रत्यक्ष का व्यावहारिक प्रामाण्य को अपेक्षा करता है, जिसको अपेक्षा करता है उसको आगम निषेध नहीं करता है। अर्थात आगम प्रत्यक्ष का व्यावहारिक प्रामाण्य को निषेध नहीं कर रहा है किंतु प्रत्यक्ष का तात्विक प्रामाण्य को आगम निषेध को बात कर देगा। प्रत्यक्ष में तात्विक प्रामाण्य नहीं है, व्यावहारिक प्रामाण्य हाँ है, और व्यावहारिक प्रामाण्य को आश्रय करता है आगम, जिस अंश का आश्रय करता है उस अंश का बात नहीं करता है, और जिस अंश को आश्रय नहीं करता है उस अंश को बात कर देगा। प्रत्यक्ष का किस अंश को आश्रय करता है? व्यावहारिक प्रामाण्य को। किस अंश को आश्रय नहीं करता है? तात्विक प्रामाण्य को। इसलिए तात्विक प्रामाण्य को बाध कर देगा आगम। तात्विक प्रामाण्य से अनपेक्षितत्वात् अनपेक्षित अंशस्य आगमेन बाध संभवत्। प्रत्यक्ष में जो अनपेक्षित अंश है कौन सा अनपेक्षित अंश है? तात्विक प्रामाण्य, इसका बाध कर देगा, बाध संभवत्। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।